Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 23 w środę 25 marca. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Większość szkół prowadzi nauczanie zdalne od dziś, to obowiązek. 66-latek wyleczony z koronawirusa i wypisany ze szpitala we Wrocławiu. Włoskie media donoszą o koronawirusie w domu papieża Franciszka. Większość szkół prowadzi zdalne nauczanie, informuje szef resortu edukacji. Dariusz Piątkowski przyznał jednak, że mogą się zdarzyć problemy, gdy z łącz próbuje korzystać wiele osób naraz. W ten sposób minister odniósł się do informacji o awarii systemu elektronicznego dziennika. Nie zawsze jest to oczywiście taka lekcja wideo, jak się nam będzie kojarzyło. To w większości wypadków są to jednak jakieś innego rodzaju zadania. My zresztą zalecaliśmy taki sposób funkcjonowania, bo dzisiejsze spotkanie z firmami, które prowadzą dzienniki elektroniczne w różnych szkołach, potwierdza to, co większość z nas wyczuwa, że takie zdalne łączenie zawiera najwięcej pamięci, jest najbardziej obciążające dla sprzętu, dla łączy i ono może powodować najwięcej problemów technicznych. Od dziś zdalne nauczanie jest obowiązkowe. Nauczyciele za pomocą internetu mogą zadawać zadania i wystawiać oceny. Przerwa w szkołach potrwa do świąt wielkanocnych. Szpital zakaźny we Wrocławiu wypisał dziś do domu mężczyznę wyleczonego z koronawirusa. 66-latek był leczony przez prawie 2 tygodnie, informuje rzeczniczka szpitala Urszula Małecka. Mężczyzna był z grupy ryzyka, trafił do szpitala z objawami, test wyszedł pozytywny, czyli miał koronawirusa, był w szpitalu przez 12 dni. Ostatecznie zrobiliśmy mu test, testy wyszły negatywne, mężczyzna jest zdrowy i został wypisany do domu. W szpitalu przy Koszarowej nadal pozostaje kilkudziesięciu pacjentów, 24 ma potwierdzoną obecność koronawirusa, 3 chorych jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oddział neurologiczny szpitala w Łódzkich Łagiewnikach odizolowany, decyzja zapadła po konsultacji z powiatowym sanepidem. Na oddziale przebywała osoba zakażona koronawirusem i dlatego do soboty personel medyczny i chorzy nie mogą opuszczać oddziału. Obecnie przebywa tam 39 pacjentów i 15 osób z personelu, wszyscy przejdą testy laboratoryjne. Pozostałe oddziały pracują bez zmian. Władze Krakowa do 11 kwietnia nie będą pobierały opłat za parkowanie. Oznacza to również, że abonamenty, które zostały zakupione, będą wydłużone za ten okres, kiedy nie są pobierane opłaty, czyli nie około 2 tygodnie, a około 4 tygodnie, czyli do 11 kwietnia, jeżeli ktoś zaparkuje w Krakowie w obszarze płatnego parkowania, w strefie płatnego parkowania, nie musi wnosić opłat za parkowanie, nie będą tam też prowadzone kontrole strefy. Mówił Michał Pyclik z krakowskiego zarządu dróg miejskich. Pobieranie opłat od kierowców zawiesiły m.in. Ciechanów, Częstochowa, Gdynia, Koszalin, Opole, Płock czy Radom. Koronawirus w domu świętej Marty, gdzie mieszka papież Franciszek, tak podają włoskie media. Watykan do tej pory nie potwierdził tej wiadomości. Patogenem zaraził się szef włoskiej sekcji sekretariatu stanu, 58-letni prałat Gianluca Pezzolli. Obecnie ma znajdować się w jednym z rzymskich szpitali, a jego stan nie budzi niepokoju lekarzy. Włoskie media podkreślają, że papież z powodu epidemii koronawirusa spożywa posiłki w swoim apartamencie na najwyższym piętrze, a spotyka się z gośćmi wyłącznie w Pałacu Apostolskim przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa. Byłby to 5. przypadek koronawirusa w Watykanie. O poprzednich 4 informowało Watykańskie Biuro Prasowe. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Moskwie zmarły 2 osoby zakażone koronawirusem. Byli to seniorzy w wieku 73 i 88 lat, którzy chorowali już wcześniej. Oficjalnie w Rosji zarejestrowano 658 zakażonych, z czego 400 przypadków w Moskwie. Portal Meduza przypomina, że już wcześniej zmarły 2 kobiety chore na COVID-19, ale rosyjskie służby sanitarne nie wpisały tych osób do statystyk, ponieważ uznały, iż w obu przypadkach bezpośrednią przyczyną śmierci nie był koronawirus. Władze Rosji apelują o samoizolację do osób po 65 roku życia i chorych. Lokalne administracje ograniczają pracę placówek handlowych, rozrywkowych i edukacyjnych. Władimir Putin ogłosił dni od 28 marca do 5 kwietnia wolnymi od pracy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Polska Liga Siatkówki podjęła decyzję o zakończeniu sezonu. Najlepszą żeńską drużyną została po raz ósmy w historii ekipa Chemika Police. Drugie miejsce zajęły zawodniczki dewelopresu Skyres Rzeszów, a trzecie siatkarki ŁKS Łódź. Decyzję komentuje przyjmująca drużyny z Polic Martyna Grajber. Tak jak jest w tej sytuacji, to była najlepsza decyzja i trzeba ją przyjąć i cieszyć się z tego jak jest, bo też za darmo tego nie otrzymałyśmy. Parę miesięcy grałyśmy bardzo dobrą siatkówkę, przede wszystkim grałyśmy równo i to zostało jakby nagrodzone. Nieco inna sytuacja jest u mężczyzn. Zarząd Polskiej Ligi Siatkówki zadecydował, że w tym roku nie będzie mistrza Polski. Dodatkowo Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Werwa Warszawa i PGS Krabełchatów zagrają w Lidze Mistrzów. Teraz piłka ręczna. Najwcześniej w czerwcu wznowione zostaną rozgrywki w europejskich pucharach. Wstępnie ustalono, że spotkania 1/8 finału odbędą się 1 i 7 czerwca. Orlen Wisła Płock ma zagrać z Telekomem Veszprem, a PGE Vive Kielce z Selye Piwowarna Lasko, mówi bramkarz Vive Mateusz Kornecki. Te nowe terminy ciężko określić, czy są dobre, bo tak naprawdę nie wiemy, sytuacja jest dynamiczna. Oczywiście my się dostosujemy, ale zdrowie jest najważniejsze i jeżeli sytuacja się nie uspokoi, no to na dzień dzisiejszy nie widzę, żeby te rozgrywki mogły się odbyć w czerwcu. Duże zmiany też w niemieckiej serii wyścigowej DTM, w której miał debiutować Robert Kubica. Inauguracja sezonu została przesunięta z kwietnia na lipiec. To bardzo zła wiadomość dla naszego kierowcy, biorąc pod uwagę, że Kubica miał łączyć DTM z rolą rezerwowego w teamie Formuły 1. I na koniec tenis. Organizatorzy wielkoszlemowego Wimbledonu poinformowali, że rozważą wszystkie możliwe scenariusze w odniesieniu do tegorocznej edycji londyńskiego turnieju. Łącznie z przełożeniem i odwołaniem. Trudno sobie wyobrazić tenisowy sezon bez trawiastych kortów Wimbledonu. Na szczęście poranne wiadomości sportowe są niezagrożone. Zapraszam tuż po 7 w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bezchmurna albo tylko z niewielkim zachmurzeniem. Temperatura spadnie do 7 stopni Celsjusza poniżej zera na Warmii, Mazurach i Podlasiu, do zera na Helu, nawet do minus 13 w górach, a w większości kraju termometry pokażą od minus 5 do minus 2 stopni Celsjusza. Jutro pogodniej bez opadów, w najcieplejszym momencie czwartku nawet 8-10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobrze, gdzie to było? W takim małym lokalu. A światło? Przyciemnione. Grała orkiestra. Dobrze, nazwa utworu, proszę pana. Ludzie przy sąsiednim stoliku, słyszał pan ich rozmowy? Kształt parkietu, kolor ścian. Proszę wypełnić ankietę. Wstawić krzyżyki. Krzyżyki w pola. Długopisem. Teatrzyk Zielone Oko także powraca. We czwartki po 22:00. Pierwsza powtórka to Gabinet Powtórzeń Ewy Szumańskiej, czyli remake słuchowiska z lat 70. z festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. 7 minut po 23:00, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik. Przejmujemy antenę, właściwie przejęliśmy ją po 19:00, ale trzymamy ją do 24:00 i teraz będzie ogień. That I gotta get. Flum i Toro i Mła, The Difference. Na czym polegać będzie różnica tej godziny od poprzednich? No na tym przede wszystkim, że zdominuje ta godzina muzyka elektroniczna, że biorę odpowiedzialność za tę muzykę w 100%, chociaż podzielę się czasem antenowym z jeszcze jedną autorką w tym przypadku playlisty świetnej i bardzo długiej, którą za chwilę opublikuję w internecie. No będzie się działo i akcja będzie się rozwijała spokojnie, ale konsekwentnie. Raven, hey little raven, where have you been? Raven, hey little raven, where have you been? Raven, thank you. Ale to jest dobre. Super Pitcher wydał w 2017 roku płytę, która składa się z dwóch utworów. Little Raver to jest strona A, a strona B to jest Snowblind. Posłuchaliśmy jednej strony, no nie będziemy słuchać dzisiaj akurat całej płyty. Chociaż ostatnio mam takie wrażenie, że w ogóle wszystko się przeniosło w dawne czasy, to jednak nie będziemy słuchać całej płyty i nagrywać jej z radia. Chciałam za to zaproponować utwór, który wydaje się fenomenalnie łączyć z Super Pitcherem, ale to jest utwór, którego nie wybrałam, a właściwie wybrałam, żeby połączyć z Super Pitcherem, ale przypomniała mi o tym utworze Michalina Bieńko, która stworzyła całą, bardzo precyzyjnie ułożoną playlistę z 30 utworów i zaraz powiem, najpierw Błażej. Bo chociaż zadzwoń. Przyjdź. Zadzwoń. Przyjdź. Zdecydowanie zadzwoń, a chyba, że przychodzisz z pokoju do pokoju. To jest oczywiście kobieta z Wydm, Błażej Król, Iwona Król i Mateusz Rychlicki, znany z zespołu Kristen. Wspólny ich zespół, utwór Nuda z płyty Bental. Jak wspomniałam, Michalina przygotowała niesamowitą, ale właśnie taką operującą w tych przestrzeniach minoderyjnych playlistę, którą właśnie wieszam na naszym profilu PS Gra. Tam można posmakować całości. 30 utworów, więc nie miałabym ich jak rozbroić, rozerwać na części. Nie chcę tego zrobić zresztą, bo ta nuda tak pięknie wpisała się w całość tej godziny, a całość playlisty Michaliny do smakowania, do brania w internecie już za chwilę. Mam nadzieję, że nóżki chodzą, chociaż trochę. Phenomenal Hand Clap Band, nagranie Judge Not zremiksowane przez Raya Menga. Tytuły i wykonawcy już widnieją na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, a rozgrzewa się Koma, niemiecki zespół Koma w remiksie Robaka Rume. I właściwie Robak Rume to mógłby być takim symbolicznym patronem tej godziny z pewnością, bo kojarzy mi się poza muzyką elektroniczną świetną z taką wytrzymałością. Na festiwalu Nowa Muzyka kilka razy pokazywał, że jeżeli będzie dobry klimat, świetna publiczność, to spotkanie z nim, zwłaszcza kończące festiwal, może trwać w nieskończoność. No i trochę tak myśląc o nim, przywołałam go na antenę właśnie jako remiksera. Zresztą to nagranie Laura moim zdaniem w jego remiksie zyskuje. Koma i utwór Lora na naszej antenie w wieczorze trójkowym. I teraz pora, aby dołączył do nas artysta, którego nie może zabraknąć, skoro zawędrowałam do krainy muzyki elektronicznej. To zresztą odgrażałam się, że tak będzie się działo. Muszę ponownie otworzyć płytę Sixteen Oceans, czyli najnowszą, 10. już płytę Forteta. Ukazała się 13 marca i gdyby nie te wszystkie wyjątkowe okoliczności, wirusy rozmaitego kalibru, to pewnie już byśmy mieli ją obsłuchaną we wszystkie strony. No ale tak się nie stało. A zatem wnikamy, czy też zaglądamy właśnie na ten album, bo przynosi on wiele ciekawych pomysłów. Może nie jest to płyta taka, która wysadza w powietrze albo wysadza z kapci, pewnie byłoby lepiej powiedzieć teraz, kiedy wiele osób nawet nie zakłada ubrania wyjściowego, tylko cały dzień spędza w tak zwanym domowym. W każdym razie jest to płyta, którą na pewno trzeba sprawdzić. Zostań w domu z Trójką. Fortet podwójnie ze swojej najnowszej płyty Love, Salad i Baby. Dwa utwory, tytuły zapisane na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tak naprawdę wszystkie utwory, łącznie z tym, który już się rozgrzewa, Nika Hoppera, są tam zapisane. 5 godzin muzyki od 19 do 24, przygotowywanej z pomocą wypisanych przeze mnie także na stronie pomagaczy. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Dla tych, którzy zastanawiają się, czy dawno, dawno temu wygłoszone pozdrowienia od Aleksandry Dopiega dotarły do adresata czy nie, powiem tak, dotarły, piek słyszał i wszystko jest w porządku. No i poza tym bardzo dziękuję, przypominam, że niewykorzystane utwory pojawią się na antenie. Poinformuję o tym w stosownym ogłoszeniu, myślę, że w internecie, bo tak jest nam się najprościej komunikować. Bardzo dziękuję za te 5 godzin. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik, który audycję realizował. Odmeldowujemy się, przekazując antenę w lepszy dłonie. Thank you.